Ünite 8. Kan ya makan. Bir varmış, bir yokmuş. Bu ünitede dili ve mişli geçmiş zaman ifadesini, olumsuz dir, dır cümleleri kurmayı, geçmişte bir şeyin neye benzediğini anlatmayı ve yapmış olduğunuz bir şeyi anlatmayı öğreneceksiniz. Binbir Gece Masalları. Elf Leyla ve Leyla. Prenses Şehrazat, kocasının kendisini cezalandırmasından kurtulmak için bin gece boyunca birbirini takip eden hikayeler anlatmıştır. Hikayelerini her gece en heyecanlı noktada bitirmiş, böylece prens, hikayenin geri kalanını öteki gece anlatması için prensesin yaşamasına izin vermiştir. Bu masallar arasında denizci Simbad'ın hikayeleri de yer almaktadır. في أيام الخليفة هارون الرشيد كان في بغداد حمال فقير اسمه الهندباد وفي يوم من الأيام كان الهندباد هذا يحمل حملا ثقيلا إلى بيت تاجر في السوق وكان ذلك في الصيف وكانت حرارة الشمس شديدة جدا وأصبح الهندباد تعبانا وعطشانا فوقف في الطريق عند باب قصر فخم للاستراحة من عمله ووضع حمله على الأرض وجلس وبينما هو جالس هكذا سمع موسيقى جميلة منبعثة من داخل القصر وكان هناك خادم واقف أمام باب القصر فسأله الهندباد من صاحب هذا القصر الفخم؟